Halo, siemanko, mówię ja tu z gramatki. Pamiętaj ci 2001, płyta do rozpierducha. Pozdrówki. Okej, to jest tak, kotku. Jestem Ace. Chciałem dać grosze prosty dla mojego grosego człowieka Leszka, Eldoka. Bo Eldoka to był ostry chłopak. I dla mojego grosego człowieka Beny, który mi wsadka to grosze podkłady. I pamiętajcie, że dwie grosze płyty Eldo LMR. Najlepsze punkty tego lata. Kopcie to gówno. Nie ma szans robić ze mną bas, kotku. To jest tak. Tu Romek i brat Dalton. I drugi brat Dalton. Kurwa, Eldo, zajebista płyta. Siema, Sheldon. Roman właśnie puścił parę swoich kawałków. Zajebiście mi się podobały. A poza tym chciałem cię sprostować za freestyle, który dałeś w herendzie. Naprawdę... Dał mi wiele do myślenia, chłopaku, i oby tak dalej więcej takich płyt właśnie, kurde. Na takie płyty czekamy. Myślę, że one coś zmienią. Pozdrowienia wszystkich i big up. Jestem 12 lipiec przy ulicy Prostej i chciałam pana poinformować w dzisiejszym losowaniu pod tytułem Telebombo. Jest to wylosowany pana numer telefonu i gdyby pan się zdecydował zamówić u nas pizzę do 10 czerwca, otrzyma pan na pizzę 50% zniżki. Hey, Matt Kraplan, najbardziej nastolnego pożeraka. MC's Lock and Keys i wszystkich chłonatych w Polsce. Otrzyj sobie zęby na tych ludzi. Na razie, trzymajcie. Leszku, zadzwoń do domu, mama.